jest tak jak czułem. Przedwcześnie zapadł mrok. Co się stało, to stało. Nie załamuj rąk. Nie ma co nad tym ronić łez. Pożegnaj swoje sny. Nasze ścieżki zarosną mchem, a teraz trzeba iść. Zbieram dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zbieram dom, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Zbieram dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zbieram dom, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest 6. Zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Burdy w Katowicach przed siedzibą JSW. Zatrzymano 10 osób. Laboratorium w Policach, gdzie doszło do pomyłki przy in vitro, ukarane. Minister zdrowia zawiadamia też prokuraturę. O możliwości popełnienia błędu medycznego. Bezprecedensowy proces w Krakowie. Były więzień Auschwitz pozwał niemiecką telewizję za określenie polskie obozy zagłady. 10 osób zatrzymanych po wieczornych zamieszkach przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Rozegrała się tam regularna bitwa. Około 1000 agresywnych osób atakowało ochraniających budynek policjantów. Rzucali petardy, świece dymne, butelki i kamienie. Część osób była zamaskowana, niektóre miały na sobie barwy różnych klubów sportowych. Funkcjonariusze użyli broni gładkolufowej i gazu. Przede wszystkim zwolnić Zagórowskiego. Nie ma tego prezesa. On uciekł. Kochamy wydobycie, kochamy wchodzić w rejony, gdzie zwykły śmietanik nie wejdzie. Kochamy górnictwo. Związkowcy JSW potępili burdę. Sugerowali, że manifestacja to niezależna od nich inicjatywa mieszkańców Jastrzębia Zdroju i okolic. Demonstracja opóźniła o 2 godziny wieczorne negocjacje w sprawie postulatów strajkujących górników Jastrzębskiej Spółki. Przerwano je po 6 godzinach. Mają być wznowione o 13. Doszło do pomyłki, przyznają władze Szpitala Klinicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Kobieta po zapłodnieniu in vitro urodziła nie swoje dziecko. Do zabiegu doszło w laboratorium w Policach, które jest filią szczecińskiej kliniki. Dziecko przyszło na świat z licznymi wadami wrodzonymi i badania DNA wykazały, że urodzona w sierpniu dziewczynka nie jest biologicznym dzieckiem innej kobiety. Rzeczniczka szpitala Joanna Woźnicka mówi o pomyłce medycznej. Mogę potwierdzić, że doszło do takiego zdarzenia w naszej placówce. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Sprawdzamy, czy zostały zachowane wszystkie procedury. No i musimy poczekać na wynik tego postępowania. Dochodzenie prowadzi też Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Ale minister zdrowia nie czeka na rezultaty tych prac. Bartosz Arłukowicz mówi, że jemu wystarczy to, co ustalił konsultant krajowy do spraw położnictwa i ginekologii. Dlatego już zdecydował o karze finansowej, wypowiedzeniu umowy oraz zawiadomieniu do prokuratury. Została wypowiedziana umowa w Klinice Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie programu in vitro. Chciałbym także poinformować, że przekazałem zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia błędu medycznego. Szczecińska prokuratura sprawę tej pomyłki już badała, ale umorzyła dochodzenie, uzasadniając, że polskie prawo nie mówi nic o in vitro. Teraz minister obiecuje, że jutro Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się projektem ustawy o zapłodnieniu pozaustrojowym. W Jordanii nad ranem dokonano egzekucji 2 irackich dżihadystów. Kobieta i mężczyzna byli skazani za udział w zamachach terrorystycznych. Wyrok wykonano przez powieszenie. Egzekucji dokonano wkrótce po tym, jak w internecie ukazał się film pokazujący spalanie żywcem jordańskiego pilota, który był zakładnikiem dżihadystów. Wcześniej ta sama grupa zabiła 2 japońskich dziennikarzy. W Krakowie ruszył proces przeciwko 2 programowi niemieckiej telewizji publicznej. Stację ZDF pozwał były więzień za kłamliwe sformułowanie polskie obozy zagłady. Określenie takie znalazło się na stronach internetowych telewizji. Stacja w ten sposób reklamowała film dotyczący wyzwolenia obozów Auschwitz i Majdanek. Karol Tendera przed sądem domaga się przeprosin i sprostowania w polskiej i niemieckiej prasie. To jest fałsz historyczny. Fałszują. Polskich obozów nie było. To wszystko było niemieckie, budowane na ziemiach polskich. CDF w liście do Karola Tendery tłumaczy, że skopiowało zapowiedź programu od innej telewizji, która wyprodukowała film. Jednak określenie zniknęło ze strony internetowej niemieckiego nadawcy dopiero po interwencji polskich prawników. Tego typu określenie fałszuje historię w sensie obiektywnym, ma również wymiar osobisty, wywołuje krzywdę. Między innymi u pana Karola, osób, które to przeżyły. Wyjaśnia Szymon Topa, reprezentujący przed sądem Karola Tendere. Prawnicy niemieckiego nadawcy nie chcieli komentować sprawy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Powoli zbliżamy się do setki. Polskie Radio skończyło właśnie 90 lat i z tej okazji w głównym gmachu przy ulicy Malczewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość z udziałem przyjaciół radia. Jeśli coś chcemy wiedzieć... Patronat nad obchodami jubileuszu Polskiego Radia objął prezydent Bronisław Komorowski. Sami siebie albo innych pytamy nie co widać, ale co słychać. Co słychać? O tym zawsze opowiada najlepiej radio. Proszę państwa, chciałem zaprosić teraz prezesa PKO Banku Polskiego, pana Zbigniewa Jagiełłę. Jak urodziny to prezent. Chciałbym przekazać dar. To jest kolekcja stworzona przez Jana Webera, pracownika Polskiego Radia. Kolekcja kilkunastu tysięcy płyt, kilkuset książek, różnego rodzaju dokumentów, które wzbogacą dorobek kulturalny Polski. Myśliwiecka 357. To jest mój adres. Piosenkarka Irena Santor. Jestem z tym studiem związana duchem, sercem. Historia Polskiego Radia zaczęła się w roku 1925. Trójka nadaje dla państwa od ponad pół wieku. A na urodzinach Polskiego Radia była Ewa Dudzińska. To był serwis Trójki. Kłaniamy się pani Irenie z Myśliwieckiej 357. Teraz o pogodzie. Polska pod wpływem Zatoki Łączącej, niż z nad Bałtyku, z niżem z nad Włoch, w chłodnej polarnomorskiej masie powietrza. Ranek na Suwalszczyźnie mglisty, w dzień pochmurno, miejscami popada śnieg, większe przejaśnienia możliwe na Podkarpaciu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 2 stopni w Suwałkach i Krakowie, minus 1 w Szczecinie i Katowicach, 0 w Łodzi, Toruniu, Pile i Olsztynie, plus 1 stopień w Warszawie, Trójmieście, Lublinie, Rzeszowie i Poznaniu, do plus 2 w Opolu i we Wrocławiu. Jeszcze na specjalne życzenie jednego ze słuchaczy, jak tam Białystok i Akalice, 0. Trójka. Program trzeci. Lying in the park on a beautiful day, sunshine in the grass, and the children play. Sirens passing, fire engine red, someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're hanging out on the front step, and the car goes by with the windows rolled down, and that war song is playing. Why can't we be friends? Someone is screaming and crying in the apartment upstairs. Standing on there's someone up there looking down on me. A boy chases a bird so close, but every time it never catches her. But it can't stop trying. Dave Matthews Band nas dziś przywitał, ale wciąż jesteśmy pod wrażeniem wczorajszej wiadomości, bardzo dobrej wiadomości dla wszystkich fanów tego zespołu, no bo przyjadą do Polski i zagrają w październiku w Gdańsku. Już się nie możemy doczekać. Kłaniamy się, mówimy dzień dobry, witamy i zapraszamy do trójki, do dziewiątej oczywiście, do słuchania trójki. Zachęcamy przez cały dzień. No i polecamy Państwu jeszcze troszkę wczorajszą dyskusję, stąd wzięły się te Akalice i Białystok, no bo wczoraj rozszyfrowywaliśmy skróty z tablic rejestracyjnych. Całkiem sympatyczna dyskusja nam się wywiązała. Gdyby Państwo chcieli sobie przypomnieć, to polecamy profil facebookowy Ranek w Trójce. No bo mamy taki od wczoraj. Proszę zajrzeć, tam jest to, co się ukazało na antenie. Jeszcze będziemy próbowali tam wrzucić wszystkie komentarze, jakie się pojawiły, a było ich całkiem, całkiem sporo. 11 minut po 6, 22 i 7 trójek. Piotr Łodej już przy telefonie. Zachęcamy. Czekamy przy komputerze. ranek@polskieradio.pl 71335 także do dyspozycji. St. Paul the persecutor was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said, oh yes. I said, oh yeah. Augustine knew temptation. He loved women, wine, and song. And all the special flashes of doing something wrong. I said, oh yes. I said, oh yeah. I said, oh yeah, oh yeah, oh yeah. You'll never make a saint of me. Oh yeah, oh yeah. You'll never make a saint of me. Yeah. I could you stand the torture, and could you stand the pain? Could you put your faith in Jesus? When you're burning in the flames, I said, oh yes. Well, I do believe in miracles, and I wanna save my soul. And I know that I'm a sinner. I'm gonna die down here in the cold. I said, yes. Oh yeah. Oj, tego, o 16 minut po 6 zaczynamy zatem. To już od 16 minut nas obserwują. Naprawdę? Taka trójka czarnych tak? mężczyzn. Tak? Z komputera. A, tak, tak, tak. Się pochwalili. No, już pochwaliłem się państwu, że od wczoraj mamy profil facebookowy. Radek, jak z tym żyć? Jak żyć? A wiesz, że Facebook ma dziś urodziny. Które? 11. No, miło. Z okazji 11 okazji. Zrobiliśmy urodzin. Mu taki prezent, że się wprosiliśmy po prostu na urodzinki. No i bardzo dobrze. Dobrze, to powiedz jeszcze, do czego służą te guziki, bo nie guziki wiem. Służą zawsze do zapinania i sobie to zapamiętaj, synu. Aha, dobrze. To pan tutaj, proszę, pierwsze strony, ja tu będę... Dobrze, to zaczniemy może od pierwszych stron gazet. Dziennik Gazeta Prawna. Pieniądze rodzą przemoc w rodzinie. Żona pracuje, mąż zabiera jej całą pensję, albo kobieta zajmuje się domem, a on nie daje jej grosza na utrzymanie, a do kompletu dzieci odbierające rodzicom rentę siłą. Policja przyznaje, mamy do czynienia z nowym rodzajem domowych opresji. I o tym też mówiliśmy na naszej antenie w Trójce, no chyba nie dalej jak tydzień temu. To temat numer jeden w dzienniku. W Gazecie Wyborczej popiera Ukrainę, znaczy pedofil Marcin Rej, publicysta popierający walczącą Ukrainę. Naraził się polskim narodowcom, rozrzucił ulotki, w których oskarżono go o pedofilię. Teraz grożą mu śmiercią. Czyli polski kontekst, aspekt, element, fragment, jak to nazwać, tak to nazwać, historia na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Rzeczpospolita pisze o tym, że Toast trafi w koszty. Przełom w skarbówce, zaczęła akceptować faktury z wpisanymi wydatkami na alkohol. No, rzecz ciekawa. Rzecz ciekawa bardzo. Można nawet dodać. Tak, skupiłem się na tym zdjęciu, bo patrzę. A tutaj Kanye West, nieznany artysta, Paul McCartney obok i jeszcze Rihanna. No, nie wiem, niektórym znana. Dlaczego to zdjęcie? No jest, zdaje się, nowy teledysk tego tria. No jak to było, że jest życem miło, artysta. Że Kenio wspiera tak, nieznanych artystów. Dobrze. Tak. No facet zrobi karierę. Ktoś też napisał o Polu McCartneyu. Tak. Trzymamy za niego. No, ale takie trio, proszę, się zrobiło teraz. Sprawa komornika trafiła do Sejmu i pisze o tym oczywiście z satysfakcją. Nic dziwnego, Gazeta Polska codziennie, która przyglądała się tej historii z traktorem w tle od początku. No tutaj w zasadzie to porada od Super Ekspresu. Udawaj księdza, ominiesz kolejkę do lekarza. Nie piszą, jak udawać. Może to i dobrze. Skandaliczne zachowanie dyrektora Piotrzkowskiego Szpitala, pisze Super Ekspres na stronie pierwszej. Nasz dziennik pisze o rolnikach, którzy czują się oszukani. Zostaliśmy zmuszeni przez rząd do wyjścia na ulicę. Tak cytuję słowa protestujących nasz dziennik na stronie pierwszej. O końcu państwa pisze Trybuna, dziennik Trybuna, w dużym tekście. A samochody mają pod górkę. Polska motoryzacja chce wreszcie wytoczyć się z dołka, ale na razie jedzie na niskim biegu i zaciągniętym hamulcu. Mulcu ręcznym, dodaje w tekście, samochody mają pod górkę. No to jest historia obyczajowa, ale no, szczęśliwy finał afery madryckiej z takim podtytułem. Czy ktoś się już domyśla, o co chodzi? Aniołek Kaczyńskiego w ciąży, czyli no, nadzieja PiS przy nadziei. No tak, aniołek Kaczyńskiego, ale w ciąży oczywiście ze swoim mężem, czyli Mariuszem Antonim Kamińskim. Para była jedną z par, które wybrały się do Madrytu samochodem z lotniska. I to może poprzestańmy na tym. KNF dostanie grubszy bat na spółki, obiecuje Puls Biznesu na stronie pierwszej. A jeśli chodzi o tygodniki, to zajrzymy do nich przed godziną ósmą. Czas żądań. O, to jeden z tytułów z dzisiejszego tygodnika. Tutaj Danuta Stenka, a tutaj Jerzy Owsiak. Ale tygodniki, tak, to będzie jeszcze czas. 12 minut przed ósmą dokładnie zajrzymy sobie do tygodników. Gdyby był pan łaskaw pokazać jeszcze raz to zdjęcie tego nieznanego artysty. Nieznanego artysty? Tak, który jest wspierany przez tego pana znanego. Tak, a, tu jest. Na pierwsza strona Rzeczpospolitej. Hanna Lee. I nie zapomniałem, jak się ten pan nazywa. No, to jest znany artysta, to akurat powinieneś wiedzieć. To jakoś... Pan zachodni. Dobrze. West. Tak. Aha, i ten jest nieznany. Dotarliśmy do jednego z pierwszych nagrań nieznanego artysty. On zrobił tak karierę. Domowa robota. Troszkę, tak. Trzymamy kciuki. Ważne, żeby żwawo i z radością. Sami państwo przyznają, że jest potencjał i jak ten pan West pomoże, to naprawdę mogą zrobić karierę. 24 minuty po 6. Nie jest, to nic takiego nie jest, nic złego się nie dzieje, gdy nie robisz nic, bo nie chcesz. Lecz gdy ktoś chce zmusić ciebie, z miłości mu pozwolisz, to będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest, niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcę. Lepiej nie robić tego złego, co by na dobre wyszło. Liczy się, co jest, przyszłość. Przemek, wciąż trzymamy kciuki, jeśli chodzi o listę przebojów. 26, 7 już prawie minut po 6. Zapraszamy do Trójki. I w skrócie o tym, co dziś w audycji porannej, a zajmiemy się m.in. dzikami, bo jest to o nich ostatnio głośno. W ciągu ostatnich 10 lat populacja dzika wzrosła o 150%. Dlatego, że zmieniła się struktura upraw. W Polsce nieprawdopodobnie dużo jest uprawianej kukurydzy. Jeśli w ogromnym polu kukurydzy jest jeszcze woda, to praktycznie te dziki wychodzić z tej kukurydzy nie muszą. O nich sobie porozmawiamy już niedługo, po 6.35. Będzie także o pewnym elemencie krajobrazu miejskiego. Bank jest, przychodnia, rehabilitacja. Tam dalej jest dla zwierząt jedna przychodnia, druga przychodnia, sklep spożywczy, kwiaciarnia, kiosk ruchu. No czego więcej trzeba? Co to jest? To promenada. Mówić będziemy więc także o promenowaniu. Jeśli popatrzymy na to etymologicznie, to funkcjonowało już w XVIII wieku. Pochodziło wprost od francuskiego czasownika promener, oznaczającego spacerowanie, przechadzanie się. O tym wszystkim sobie porozmawiamy kwadrans po 7. Zapraszamy państwa serdecznie już teraz, a niedługo, za 2 minuty, skrót wiadomości. jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Minęła 6.30. Anna Zaleśna-Sewera. Na razie bez porozumienia w rozmowach związkowców z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Trwały prawie 7 godzin, mają być wznowione o 13. Mam nadzieję, że może dzień będzie takim dniem, w którym będzie, no można powiedzieć, że zakończyliśmy ten protest, wierzę w to. Mówi mediator były wicepremier i minister pracy Longin Komołowski. Przed wieczorną turą negocjacji przed siedzibą JSW wybuchły burdy. 1000 osób atakowało policjantów kamieniami, racami i petardami. Tłum był naprawdę agresywny. Mówi rzeczniczka policji w Jastrzębiu-Zdroju Magdalena Szust. Zatrzymano 10 osób. Związkowcy JSW odcięli się od tej demonstracji, ale prezes spółki stwierdził, że to liderzy związkowi skrzyknęli pseudokibiców. 9 osób zginęło w katastrofie samolotu pasażerskiego na Tajwanie. Maszyna z 58 osobami na pokładzie spadła do rzeki niedaleko stolicy Tajpej chwilę po starcie. Większość pasażerów ratownikom udało się wydostać z wraku i przewieźć do szpitali. Maszyna linii TransAsia odbywała lot krajowy. Z pierwszych doniesień wynika, że samolot uderzył w podniesione przęsło mostu. Rośnie liczba wniosków dyscyplinarnych wobec komorników, informuje wiceminister sprawiedliwości. Jerzy Kozdroń przedstawił posłom z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości informacje na temat przypadków nieprawidłowości w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych. Kozdroń powiedział, że w 2010 roku do Komisji Dyscyplinarnej wpłynęło 30 tego typu wniosków, w roku ubiegłym 79. Z zawodu usuwa się jedną, dwie osoby rocznie. Najczęściej czuję, że się już zanosi na wydalenie. Jak już zostaje zawieszony w czynnościach, no to najłatwiej złożyć rezygnację i odejść z tego zawodu. Ostatnio głośno o asesorze komorniczym, który zajął ciągnik rolnikowi bez długów. Wczoraj prokuratura miała przesłuchać mężczyznę, ale nie udało się, bo komornik poszedł na zwolnienie. Producent gry Monopoly postanowił w związku ze swoim jubileuszem przygotować niespodziankę dla klientów. Przygotował 80 pudełek z grą, w których znajdują się prawdziwe banknoty. Do 69 z nich włożono 150 euro, w banknotach o różnej wartości do 10 300 euro, a do jednego 20 580 euro. Opakowania gier były wybierane losowo, a nad umieszczeniem w nich prawdziwych pieniędzy czuwał notariusz. Monopoly obchodzi w tym roku 80 lat. I to tyle w skrócie. Więcej informacji w Trójce o 7. Tak coś czułem, że te w moim pudełku do końca prawdziwe nie są. Ranek na Suwalszczyźnie mglisty, w dzień pochmurno, będzie padał śnieg, rozpogodzenia możliwe na Podkarpaciu, wiatr słaby, na północy umiarkowany, a temperatura od minus 2 stopni w Krakowie i Suwałkach, 0 w Łodzi, Bydgoszczy, Pile i Elblągu do plus 2 w Legnicy i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Walentynki romantyczne, a może platoniczne? Niezależnie od temperatury uczuć, w Rossmanie znajdziesz idealny prezent w idealnej okazyjnej cenie. Rossman. Pragnienia i potrzeby. I znacznie więcej na walentynki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut. Siódma. Chciałbym nawiązać do promenady. Etymologicznie rzecz biorąc, można stwierdzić, że promenada to jest spacerniak. No na to wygląda, tak by wszystko na to wskazywało. Ale wrócimy do tematu i pochylimy się nad sprawą kwadrans po siódmej. Za chwilę sobie o dzikach porozmawiamy. Audycja poranna za 22 minuty będzie siódma. Zapraszamy do Trójki. Populacja dzików w Polsce gwałtownie wzrosła. W tym roku według planów łowieckich ma być odstrzelonych prawie 300 tysięcy tych zwierząt. Liczba wydaje się szokująca, ale dziki w ostatnich latach rozmnażają się w zawrotnym tempie, na co paradoksalnie wpływ ma także sam człowiek, mówi Grzegorz Rusak, doktor nauk rolniczych i propagator kuchni myśliwskiej. Populacja dzika rośnie w tym kraju w sposób niesamowity, dlatego że zmieniła się struktura upraw. W Polsce nieprawdopodobnie dużo jest uprawianej kukurydzy. Kukurydza takim dzikom daje właściwie wszystko. Jeśli w ogromnym polu kukurydzy jest jeszcze woda, to praktycznie te dziki wychodzić z tej kukurydzy nie muszą. Niczego nie muszą zdobywać. One wszystko mają podane na talerzu. Kiedyś rzadkością była kukurydza. Marek Matysek, rzecznik Polskiego Związku Łowieckiego. Rolnicy sadzili ziemniaki, pszenicę, owiec, żyto, buraki, a kukurydza była rzadkością. Dzisiaj, jak okiem sięgnąć, wszędzie jest kukurydza. Kukurydza, nie oszukujmy się, również genetycznie modyfikowana. To działa na dziki jak afrodyzjak. Okres godowy u dzików genetycznie powinny występować w listopadzie i w grudniu. Dziki powinny się rodzić w lutym, w marcu, a rodzą się w marcu, w kwietniu, w październiku, w styczniu, kiedy kto chce. Bywa, że lochy dwa razy w roku rodzą. Jak duża jest populacja dzików w Polsce? Te dane, które mamy, one są za rok 2013. Katarzyna Pliszczyńska, rzeczniczka Ministerstwa Środowiska. I wynika z nich, że wtedy mieliśmy około 280 tysięcy dzików w Polsce. W ostatnich latach na pewno mamy łagodniejsze zimy, co też sprzyja zwiększaniu populacji. I takim, już powiedziałabym, ludzkim czynnikiem jest to, że te poziomy odstrzału nie były najwyższe. Czyli myśliwi nie realizowali w 100% czy w wysokim procencie swoich planów łowieckich. W każdym regionie Polski tych dzików jest sporo. Anna Malinowska, rzeczniczka Lasów Państwowych. I czynią one dosyć dużo szkód rolnikom, bardzo często. No i też zdarza się, że te zwierzęta wychodzą do miast z lasu, także można je spotkać tak naprawdę i w mieście, i w małej wiosce na Podlasiu. Ale to, że dziki przychodzą do miast, no to właśnie jest często przyczyna tego, że ludzie dokarmiają te zwierzęta. Dzięki temu one się potem uczą, że człowiek to jest bliskość pożywienia i łatwość jego zdobywania, w związku z tym pojawiają się właśnie tam, gdzie są ludzie. No i też na przykład jeśli chodzi o domostwa i podwórka, to też bardzo często są śmieci niezabezpieczone, więc też wtedy dziki łatwo do takiego miejsca przychodzą. Zdecydowanie nie powinno się dokarmiać tych zwierząt i zdecydowanie też powinno się ograniczyć ich dostęp na nasze posesje, czyli nie dokarmiamy, nie litujemy się. W tym roku w Polsce ma być odstrzelonych prawie 300 tysięcy dzików. Prawie 300 tysięcy też wynosi populacja. To ile zostanie? Przyrost naturalny wynosi 100 i nawet i więcej procent. Także jak my odstrzelimy 300, to jeszcze 300 powinien zostać. I tak jest co roku. Przyrost naturalny jest duży. No jedna locha rodzi od 5 do 12, nawet 15 sług, w zależności od wagi i wielkości tej lochy. Odstrzał polega na tym, żeby utrzymać stan, jaki jest. To znaczy, jeżeli jest przyrost 100%, to my możemy tylko ten przyrost odstrzelić. Tyle, ile jest w tym przyroście. To również 300 tysięcy. Jeżeli mamy dzików 300 tysięcy, to możemy odstrzelić 300 tysięcy. I zostanie 300 tysięcy. W momencie, kiedy jest takie jedzenie i to nagle dziki zaczęły się rozmnażać, po pierwsze w wieku, w którym kiedyś się nie rozmnażały, czyli bardzo młode, już takie małe dziczki, które nie powinny być jeszcze matkami, ale już są i prowadzą tam 2-3, ale wzrasta populacja. Jak ta populacja wzrosła w ostatnich latach? W ciągu ostatnich 10 lat populacja dzika wzrosła o 150%. Także to jest bardzo dużo. Wczoraj rząd nie przyjął propozycji ministra rolnictwa, by w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń na Podlasiu przeprowadzić depopulację, ale dla przeciwników tego rozwiązania sprawa jest jasna. Jeśli tam wszystkie dziki byłyby odstrzelone, na ich miejsce przejdą następne, a populacja wcale się nie zmniejszy. Te informacje zebrała dla Państwa Izabela Woźniak. 22 i 7 trójek, numer telefonu do dyspozycji. Podobno przyrost jest 150%. No to ja chciałem potwierdzić, bo ostatnio w takim jednym miejscu spotykałem dzika, zawsze w tym samym miejscu koło Lasku, jak jechałem, a ostatnio było 2,5 dzika. Także ewidentnie przyrost jest o 150%. To może jeszcze przypomnę adres elektroniczny ranek@polskieradio.pl, no i SMS-owo 71335. To get what you want, I use the best, I use the rest. 7, za chwilę o dzikach. Wcześniej jeszcze informacja dla kierowców. Chciałem tylko pozdrowić wszystkich kierowców, którzy w ten śnieg wybrali się w letnich oponach na szosę, a także zapalili światła przeciwmgielne. Naprawdę Polska do przodu. A jeśli chodzi o dziki, to bardzo ładna paralela nam się tu stworzyła. Ktoś przysłał. Bardzo bym chciał, żeby z pieniędzmi było tak jak z dzikami. Idę do sklepu, mam 100 zł. Wydaję 100 zł i zostaje mi 100 zł. Spać rok, 7 lat, łubi nowe pola chabry śnić, bo tu nic, tylko śmierć, usychanie tkanek, rozpaczę, nie kochasz mnie. Faza Delta i Hej. Za chwilę prasa, ale jeszcze... Chciałbym nawiązać do takiej narodowej nagonki na dzika, bo mam wrażenie, że trochę tak jakbyśmy pomylili pojęcia. Afrykański pomór świń, jakby to był jeden problem, a drugim problemem to są szkody łowieckie. I tutaj się tego dzika wpisuje jako takiego głównego złoczyńcę. A szkody jeszcze wywołują jelenie, sarny, daniele, łosie na pewno i na pewno wywołują jeszcze gatunki chronione jak bobry. O tym się nie mówi. Ten ciężar tych szkód należałoby jakoś tak rozłożyć umiejętnie. Mam też wrażenie, że dużo szkód wywołują niestety osły. Ale to taka metafora. Prywatna opinia. No, sądzę. Oczywiście. Krystian Hanke autorem. No dobrze, to teraz będzie poważnie. Biorę do ręki Rzeczpospolitą i to rzeczywiście, no, można powiedzieć, że historia gdzieś tam zatoczyła konkretne koło. Niemcy chcą bronić Polski. 1700 niemieckich żołnierzy będzie ćwiczyło w tym roku na terenie naszego kraju. To precedens w historii III RP, czytamy w Rzeczpospolitej. Dotychczas Berlin unikał wysyłania żołnierzy za granicę. Taki był efekt do doświadczeń wojennych i pacyfizmu niemieckiego społeczeństwa. Konflikt na Ukrainie radykalnie zmienił podejście Niemiec do Rosji. W kwestiach strategicznych między Polską a Niemcami nie ma różnic w ocenie konfliktu na Ukrainie i polityki wobec Rosji, mówi Rzeczpospolitej rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski, cytowany przez ten dziennik na stronie pierwszej. Dziś w gazetach sporo na temat propozycji szefa KNF przedstawionej wczoraj, jeśli chodzi o przewalutowywanie kredytów z franka na złotego. No, banki przy minimalizacji strat mogą pójść na rękę tym, którzy będą chcieli przewalutować. Sporo na ten temat na stronach ekonomicznych. Zdaje się, że kredytobiorcy będą musieli też część zysków, no, które mieli z powodu niskich rat w frankach, zwrócić, ale to też będziemy jeszcze komentować na naszej antenie w programach ekonomicznych. Odsyłam zainteresowanych. W dzienniku także zerkają na nas nowe twarze gabinetu Ewy Kopacz, no, z bardzo ładnym tytułem. Dziennik tytułuje ich tak: Bieleccy i Ostachowicze, premier Ewy Kopacz. No i tu oczywiście Jacek Rostowski, Michał Kamiński, Marcin Kierwiński i oczywiście rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Sporo komentarzy na ten temat w prasie dziś. Na przykład w Gazecie Wyborczej Renata Grochal pisze, no, a propos Rostowskiego, awans jego na szefa doradców premiera jest konsekwencją odejścia z kancelarii byłej rzeczniczki rządu Iwony Sulik. Rostowski był już przymierzany do tej funkcji kilka miesięcy temu, ale Sulik go zablokowała, uznając, że będzie dla niej konkurencją. Andrzej Stankiewicz w Rzeczpospolitej pisze z kolei, że Rostowski był murowanym kandydatem na szefa doradców jesienią, ale wówczas skonfliktował się z kilkoma ministrami, bo chciał sobie wywalczyć pozycję ich nadzorcy, dlatego Kopacz odprawiła go z kwitkiem. Wracając do komentarza Renaty Grochal, czytamy jeszcze: zaplecze Wykopacz może być nowym otwarciem po niezbyt udanych studniach rządu, ale ten miks osobowości może być także mieszanką wybuchową, która wysadzi panią premier. A Andrzej Stankiewicz z kolei kończy słowami: jeden z doradców Donalda Tuska jest sceptykiem. Kamiński ma rozbuchane ego, a Rostowskiemu brakuje kompetencji politycznych. To może przysporzyć więcej kłopotów niż korzyści, przewiduje pani premier. Nie traci optymizmu. Cytat: polityka to gra zespołowa. Tak oświadczyła we wtorek. Oczywiście Gazeta Polska codziennie też na ten temat. Przemeblowania u Kopacz tytułuje swój tekst na ten temat. No i pisze też, że nasilają się strajki niezadowolonych. Czy nowi ludzie w otoczeniu Wykopacz poradzą sobie z problemem strajkujących? Zobaczymy. Tak czy inaczej, kolejne grupy już przygotowują się do swoich protestów i tutaj najczęściej wymieniani dziś to kolejarze. Premier Kopacz siedzi na kolejowej bombie, tak ostrzega Leszek Miętek, szef kolejowych związków zawodowych, dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. A jeśli chodzi o lewicę, bo często też jednak to, co dzieje się po zgłoszeniu kandydatury Magdaleny Ogórek w SLD jest komentowane w prasie. Dziś Aleksander Kwaśniewski udzielił wywiadu Gazecie Wyborczej. Nie chowajmy jeszcze Millera, mówi: nie widzę dziś powodu, by zwijać sztandar SLD i robić nową partię. Sojusz powinien być partnerem i to nie dominującym w szerszej koalicji, a lewica ma dziś dwóch ludzi, którzy kiedyś mogą stanąć na jej czele. Roberta Biedronia, prezydenta Słupska, i Krzysztofa Matyjaszczyka, prezydenta Częstochowy, mówi Kwaśniewski w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Tymczasem, jak donosi Fakt, Leszek Miller po kryjomu szkoli ogórek. Kandydatka SLD na prezydenta ukrywa się w domu, spotyka się z politykami lewicy, którzy szykują ją do kampanii, pisze Fakt. Na sam koniec, bo jeśli mowa o serialu, a serial pod tytułem Magdalena Ogórek przygotowuje się do startu w wyborach prezydenckich, trwa od kilku tygodni. Jeśli chodzi o serial inny, Moda na sukces, to fani tasiemcowej telenoweli nie pogodzili się z zakończeniem emisji, piszą do stacji telewizyjnych, aby ukochany serial znalazł się w nowych ramówkach. Obecnie bombardują prośbami TV4. Czy się uda? Zobaczymy. No tak, przecież jest wiele stacji na rynku. No, zawsze się znajdzie taka, która będzie chciała przytulić takich zdruzgotanych i zrozpaczonych fanów serialu Moda na sukces. Jest to może serial niszowy, ale jednak fani są. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Tutaj list od pani Magdy, bardzo ważny. Mój chłopak dziś po raz 2457 podjął próbę wstania z łóżka o godzinie 6. Tak jak sobie zawsze to wcześniej planował. I dziś po raz pierwszy próba została zakończona sukcesem. Na pewno słucha Trójki, więc proszę mu pogratulować. To pan Łukasz. Panie Łukaszu, jesteśmy z pana dumni. 227 trójek. Ranek @polskieradio.pl. 71335. Jeszcze tu kolega zauważył, że rzeczywiście, jeśli chodzi o te dziki, to jest specjalna piosenka w tej sprawie. No tak. Tak? Jest od dawna bardzo i to jest szlagier Evergreen Standard. No jakby to nazwać, to się będzie zgadzało. Mhm. Ale może tytuł... A, nie zagramy? Zagramy, oczywiście. No to co ja będę z tytułem tutaj wyjeżdżać? Chodzi o to, że pan się... urodził, żeby być dzikiem, no. Taka sytuacja. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Climb so high.